ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى خلق الانسان علمه البيان. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کو کلام کرنے کی، بات چیت کرنے کی نعمت عطا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، سوچنے والا بنایا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اس نے تم کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو اللہ کی توحید، اس کی قدرت، اس کی رحمت کی دلیل ہیں، ان نشانیوں کے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے کلام کو، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو سننے کے لیے اس کو کان دیے، تاکہ ان باتوں کو وہ سنے اور ان پر غور کرے. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، افئده سوچنے کی طاقت دینا، جس کو ہم دل بھی کہتے ہیں. اگر انسان کو کلام کی صفت نہیں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو بولنا اور سننا نہیں سکھاتا، تو ایک انسان جو سچائی کو سمجھا ہوا ہے اور وہ انسان جو سچائی کو نہیں سمجھتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو حق بات بتا نہیں پاتے. ایک انسان دینی معاملات میں یا دنیوی معاملات میں اپنی حاجت دوسروں کو بتا نہیں پاتا. آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں جو بات نہیں کرتا ہے، اس کی مجبوری کو دیکھ کر والدین کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور وہ بول نہیں پاتا ہے کہ کہاں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا تکلیف اس کو ہو رہی ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے. جیسے اس بچے کا حال ہوتا ہے، اگر انسان کلام ہی نہیں کر پاتا تو کتنا مشکل ہوتا ایک انسان دوسرے انسان کی بات کو کبھی سمجھ نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی حاجتیں دوسروں کے سامنے پیش کر سکے، دوسروں کو بتا سکے، اپنی تکلیف، اپنی خوشی، اپنا غم، اپنی باتیں، اپنے واقعات، اپنے مسائل اور اسی طرح سے ان کا حل ایک دوسرے کو بتایا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت انسان کو عطا فرمائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے دینی معاملات کے اعتبار سے، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اخلاقی اصول و آداب ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلام کی صفت دی تاکہ ایک جاننے والا دوسرے نہیں جاننے والوں کو وہ بات سمجھائے، سکھائے. ایک بات انسان دین کی جان بھی لے، بعض اوقات اس کو صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتا ہے، علم والے اپنے علم کی بنیاد پر وہ باتیں ان کو سمجھاتے ہیں. یہ ساری نعمتیں کلام کی نعمت کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایک انسان کے لیے زندگی میں خیر و شر کا فرق جاننا، یہ اللہ کی طرف سے اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اس کو سننے کی اور بولنے کی طاقت ملی ہوئی ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اگر اشارے سے باتیں بیان کرنا انسان کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا، کتنی باتیں انسان سمجھا نہیں پاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اتنی چھوٹی زبان، اور آپ دیکھیے کہ کتنے کم وقت میں ایک انسان کتنی بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کو سمجھا دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی نعمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کی قدرت دی ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ بیان کے معنی، بیان کیا مطلب ہے؟ بیان بانا سے ہے، بانا کے مطلب ہے واضح ہونا، الگ ہو جانا۔ با ان کے معنی ہوتے ہیں الگ، جو الگ ہو اس کو با ان کہتے ہیں۔ تو بیان کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز میں اور دوسری چیز میں جو فرق ہے اس کو واضح کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا، اس کو سکھایا۔ آپ بتائیے ایک ڈاکٹر کے پاس کتنے پیشنٹ جاتے ہیں اور اس میں سے کتنوں کا پیٹ اور کتنوں کا سر درد ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ اپنی بات کو بتاتا ہے ڈاکٹر اس کو سمجھتا ہے اور اس کو ہر ایک کو الگ الگ دوا دیتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے اپنی باتیں بیان کرتا ہے، اس کے سامنے واضح کرتا ہے کہ مجھ کو یہ تکلیف ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھ کو یہ نہیں سمجھا، مجھ کو ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو ایک انسان دوسرے کے سامنے اپنی باتیں بیان کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ بیوی شوہر، اولاد والدین، رشتہ دار، دوست آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپس کے جھگڑوں میں بھی لوگ جب فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہر انسان اپنی بات بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ سمجھے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو یہاں پر اس نعمت کے بارے میں آج کے اس درس میں ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کتنی قیمتی ہے، لیکن اس نعمت کا انسان کتنا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں آزاد پیدا کیا گیا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دیں، اور صلاحیتیں دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع ہو کر زندگی گزارے، اپنی سوچ، اپنی زبان اور اپنے عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع کرے۔ لیکن انسان کے حال پر افسوس ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس لیے یہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے انسان کو دی ہے، زبان کی نعمت، اس کا بھی انسان بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں ایک بہت ہی سنگین بات کہی ہے جو حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، آدمی اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی کوئی ایک ہی بات کہہ دیتا ہے، لا يلقی لها بالا، اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے، اس کو زیادہ سنگین نہیں سمجھتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہے۔ یہوی بہا فی جہنم، لیکن اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ زبان کا استعمال اس طور پر کرتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی سنگینی اور اس کے بارے میں نتائج پر غور نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات دنیا کا فائدہ اس میں مل جاتا ہے لیکن آخرت میں آدمی اللہ کے نزدیک جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ آدمی کو جہنمی بنا سکتا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کتنی سخت بات ہے کہ جہاں زبان کی نعمت ایسی ہے کہ ایک کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس ایک کلمے کی بنیاد پر ایک آدمی ہمیشہ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور وہی زبان ہے کہ اسی زبان کی بنیاد پر آدمی اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور ہمیشہ کا جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ کبھی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، کبھی اللہ کا حکم توڑ کے اس کے خلاف کچھ کہنے لگ جاتا ہے، ضد پر اڑ جاتا ہے، حق بات نہیں مانتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، کبھی حدیث کا انکار کرتا ہے، کبھی اللہ پر جھوٹی تہمت باندھتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس زبان سے ایسی کوئی بات نکالتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ آدمی اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے اور اس پر ذرا بھی غور نہیں کرتا، یا لا يلقی لها بالا، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ سیریس نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ حساس نہیں ہوتا ہے، اس کو زیادہ سیریس اور ٹینشن والی نہیں سمجھتا ہے، ہلکا پھلکا مذاق بنا لیتا ہے یا سوچتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہوی بہا فی جہنم، اس کی بنیاد پر وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت ہی اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک سینٹنس آدمی کو جہنمی بنا سکتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اس کو خیر میں استعمال کرے، شر سے بچائے، اور اگر اس کو شک ہو کہ جو کہنے جا رہا ہے وہ خیر ہے یا نہیں تو پھر خاموش رہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ جب آدمی کو یقین ہو کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ خیر ہے تو کہے، اور اگر یقین ہو کہ یہ شر ہے تو چپ رہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک جملے کی بنیاد پر جہنم میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کو زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک مجرم بناتی ہیں۔ زبان کے غلط استعمال کیا ہیں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے درس کا موضوع ہے کہ زبان کی آفتیں کیا ہیں، اس نعمت کا غلط استعمال کیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی زبان کا استعمال کر کے اللہ کا گناہگار بنتا ہے اور جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی اور سنگین بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زبان کو اللہ ہی کے سلسلے میں جھوٹ بولنے میں استعمال کرے۔ کبھی اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، کبھی اللہ پر جھوٹی تہمت باندھ دے، کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کرے، کبھی قرآن کی آیت اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے بول دے، کبھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حلال اور حرام میں اپنے دل سے کوئی بھی فتویٰ دے دے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الكذب، اور اس طرح پر اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو، بہتان باندھنے لگو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، یقینا وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگ فلاح نہیں پاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، سورہ النحل کی آیت نمبر 116 ہے، کتنے لوگ ہیں کہ کوئی پوچھے کہ بھائی یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہاں حلال ہے، کبھی جوش ایمان کا آتا ہے، تقوی کا آتا ہے، حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں، ان کو حرام لگتا ہے اس لیے دوسروں پر بھی حرام کر دیتے ہیں، ان کو حلال لگتا ہے اس لیے دوسروں کے لیے بھی حلال کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے فتوی دیتے ہیں، خاص طور سے حلال اور حرام کے دیتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسا بھی ہے اور اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور حلال اور حرام کے سلسلے میں اپنی طرف سے فتوی دیتے ہیں بغیر علم کے، ایسے لوگ، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خصوصاً حلال و حرام کے سلسلے میں جب کلام کرے تو پھر احتیاط کے ساتھ علم کی بنیاد پر اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو شرافت اس میں ہے کہ آدمی کہے نہیں معلوم، لیکن اپنی طرف سے کچھ بھی بول دینا یہ آخرت میں اپنے آپ کو اللہ کا مجرم ثابت کرنا ہے۔ دوسری چیز جو زبان کے سلسلے میں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات کہنا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کا دور ختم ہونے کے قریب تھا اور تابعین کا دور تھا، اسی دور سے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں کہ لوگوں نے اپنے سیاسی مفاد کی وجہ سے، کسی نے اپنی قوم کی وجہ سے، کسی نے فقہ کی وجہ سے، کسی نے طب کی وجہ سے، اور کسی نے واقعہ بیان کرنے کے اعتبار سے، قصہ خوانی کے اعتبار سے، اور کسی نے تصوف کی وجہ سے، کسی نے کسی کی دشمنی کی وجہ سے، گروپ بندی کی بنیاد پر یا لوگوں میں شہرت کی وجہ سے بہت سارے اسباب کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیثیں گھڑی۔ آج بھی لوگ اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو جھوٹی حدیث کو جھوٹی حدیث جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ سوچتے ہیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ حدیث اگر ہم بیان کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے فلاں آدمی نماز پر آ جائے، فلاں آدمی دیندار بن جائے، جنت جہنم کی جھوٹی حدیثیں، فلاں غلطی کریں گے تو جہنم میں چلا جائے گا، فلاں غلطی کریں گے تو جنت، اچھا کام کریں گے تو جنت مل جائے گی۔ تو اس طرح سے بہت ساری جھوٹی حدیثیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گھڑ کر لوگوں نے پھیلا دی۔ بعض اوقات اچھی نیت اس کے پیچھے ہوتی ہے، بعض اوقات اچھی نیت ہوتی ہے، مثلا جھوٹ بول دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا ایسا کرے گا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اب سننے والا فوراً گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ تو نیکی پر آ گیا، اس نے جو غلط کام کیا تھا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ دین کی دعوت کی نیت سے، لوگوں کی صلاح کی نیت سے بہت سارے لوگ جھوٹی اور بے بنیاد حدیثیں، بے بنیاد باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جھوٹ بات کہنا، فاتحہ دینا ہے بتا دیا، اللہ کے نبی بھی دیتے تھے، نہ کوئی دلیل ہے نہ کچھ ہے، کبھی کنڈے ہیں کبھی کچھ ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، لیکن فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں اماموں کو طے کر دیا ہے، بعض لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں اور اس کا گناہ بہت سنگین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تکذب علی فانہ من کذب علی فلیلج النار، کہ مجھ پر جھوٹ نہ کہو، مجھ پر جھوٹ گھڑ کے میری طرف سے بیان نہ کرو، میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ جو مجھ پر جھوٹ کہتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، فلیلج النار، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اچھی نیت سے کہے گا تو جنت میں جائے گا اور بری نیت سے کہے گا تو جہنم میں جائے گا، اس طرح کی قید نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم اللہ اور بندوں کے بیچ میں صلح کرا رہے ہیں، ہم بندوں کو نیک بنانے کے لیے جھوٹ بولیں تو کیا مسئلہ ہے، ہمارے جھوٹ سے اگر لوگ ہدایت پر آتے ہیں تو کیا پرابلم ہے۔ یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے حربہ ہے جو دین کے بگاڑنے کے لیے انسان کو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے۔ آپ بتائیے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے دین کو بگاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ دین کا حصہ بن جاتی ہے، اس سے دین میں تبدیلی آ جاتی ہے، جو چیز نبی کی نہیں تھی وہ نبی کی بن جاتی ہے، جو دین نہیں تھا وہ دین بن جاتا ہے۔ لوگوں کو سدھارنے کے لیے دین کو نہیں بگاڑا جائے گا، دین کی حفاظت دین کی اشاعت پر مقدم ہے، دین کی حفاظت دین کی اشاعت پر مقدم ہے۔ دین جیسا ہے اس کو باقی رکھنا، ویسا کہ ویسا جوں کا توں باقی رکھنا، یہ زیادہ اہم ہے اس کو پھیلانے سے۔ دعوت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن دعوت کے لیے دین کو بگاڑا نہیں جائے گا، لوگوں کو سدھارنے کے لیے دین کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو دین کے مطابق بنایا جائے گا، دین کو لوگوں کے مطابق نہیں بنایا جائے گا۔ ان باتوں کو یاد رکھنا خاص طور سے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکذب علی فانہ من کذب علی فلیلج النار، مجھ پر جھوٹ نہ گھڑو، اس لیے کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ گھڑتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھ پر جھوٹ گھڑنا ویسا نہیں ہے جیسے کسی اور کے بارے میں جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے، میرے بارے میں میرے نام سے جھوٹ بولنا ایسا نہیں کہ کسی اور کے نام سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنا لے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی اور کے بارے میں اگر جھوٹ کہتے ہیں تو وہ شریعت کا دین کا حصہ نہیں بنتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے نام سے جھوٹ کہتے ہیں تو اگر قول ہوگا تو نبی کا حکم مان کر لوگ اس کو کرتے رہیں گے حالانکہ وہ نبی کی بات نہیں ہوگی. اگر عمل ہوگا تو لوگ سنت سمجھ کے اس کو کہتے رہیں گے حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، لوگ اس کو سنت سمجھ کے اس پر عمل کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا آپ کا عمل اگر ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی کی بات ہے، یقین نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے، حدیث صحیح یا حسن درجے کی اگر نہیں ہے، حدیث اگر ضعیف ہے، یقینی طور پر نبی کا قول یا نبی کا عمل نہیں ہے، تو ایسے سے اس حدیث کے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. معتبر کتابوں سے ہی حدیث بیان کرنی چاہیے. اللہ اس کے رسول کے بارے میں کلام کرنے کے بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں ہم دعوت دینے کے جذبے میں جہنم کی طرف نہ چلے جائیں. بعض اوقات آدمی کی نیت ہوتی ہے اچھی لیکن عمل ہوتا ہے غلط، تو انجام برا ہوتا ہے. آپ کی نیت بس پکڑنے کی ہے کہ بس پکڑنا ہے، ٹرین میں سوار ہونا ہے، لیکن آپ کے قدم جو ہیں یہ گڑھے میں گر گئے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام گڑھے میں گرنا ہوگا، ٹرین پکڑنا نہیں ہوگا. نیت اچھی ہے، عمل غلط ہے، عمل میں غلطی آ گئی تو ایسا آدمی نقصان میں رہے گا. اور جان بوجھ کے اگر ایسی غلطی ہو تو آپ بتائیے اس سے زیادہ جہالت کیا ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدن، کیونکہ اللہ کے نزدیک گناہ اسی وقت گناہ ہوتا ہے جبکہ انسان جانتے بوجھتے اس کو کرے. انجانے میں ہونے والی چیز اللہ کے نزدیک گناہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کو حدیث کے نام پر بتا دیا، اب وہ تحقیق نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا آدمی اگر اس کو بیان کرتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن انسان جانتا ہے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے، لیکن لوگوں کی صلاح کے لیے اگر وہ اس کو پھر بھی بیان کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے حدیث میں جہنم کی وعید موجود ہے. من کذب علی متعمدن، جو جانتے بوجھتے اس کو معلوم ہے حدیث معتبر نہیں، پھر بھی بیان کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کون چاہتا ہے جہنم میں جائے؟ دوسروں کو جنت میں لے جانے کی فکر میں، دعوت کی فکر میں ایک انسان خود کو جہنمی بنائے، اس سے زیادہ جاہل انسان کون ہوتا ہے؟ بعض لوگ بہت ہی یعنی سینٹیمنٹل باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے بھائی سب جنت میں جائے ہم جہنم میں جائے تو یہ بھی ہم کو گوارا ہے. اس آدمی کا ایمانی کمزور ہے. اس آدمی کو اگر کہیں گے کہ اپنا ہاتھ تھوڑی دیر آگ میں رکھو سب کو جنت میں ڈالیں گے، رکھے گا؟ وہ نہیں رکھے گا. جہنم کے لیے تیار ہو جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایمان جہنم پر صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ انبیاء اللہ سے ڈرتے تھے، جہنم سے ڈرتے تھے. یہ آدمی بہت ہی سخی ہو گیا کہ سب کو جنت میں لے جا رہا ہے اور خود جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے. یہ صرف باتیں ہیں، شعر شاعری میں چلتا ہے، حقیقت میں نہیں چلتا ہے. کوئی آدمی دوسرے کے قرضے اپنے اوپر لیتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے. ہمدردی خامخواہ کی جھوٹی ہمدردی ہے. یہ جہنم کے بارے میں بے حسی ہے، یہ جہنم کو صحیح طور سے نہیں پہچاننا ہے. جو آدمی واقعی جہنم کو جانتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم دین میں جھوٹ بولیں گے چلے گا، اللہ جہنم میں ہم کو ڈال دے، لیکن ہمارے جھوٹ کی وجہ سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں تو ہم اس کو ٹھیک ہے تیار ہیں اس کے لیے. یہ وہی آدمی بولے گا جس آدمی کو واقعی طور پر جنت اور جہنم کا علم نہیں ہے، جس آدمی کے ایمان میں خود خرابی ہے. تو دعوت کے سلسلے میں عام طور سے حدیث میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بعض اوقات اپنی جماعت کے فیور میں، بعض اوقات اپنے مسائل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، بعض اوقات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں ان کو بھی بہت معلومات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دنیا کا نام، آخرت کی جہنم آدمی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. دنیا میں آدمی چار دن کے لیے ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچے انسان دنیا کے مقابلے میں. تیسری چیز، عام حالات میں جھوٹ بولنا. زبان کی مصیبت ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب بولتے ہیں، تو سب بولتے ہیں تو اس کو بھی پاسپورٹ مل جاتا ہے. آج آدمی سوچے گا جھوٹ نہیں بولنا تو مطلب جینا کیسا، ایسا ہو گیا ہے. جھوٹ تو سبھی بولتے ہیں، جھوٹ بولنے میں پرابلم کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جھوٹ سے کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا، جھوٹ بولنا خود ایک نقصان ہے، جھوٹ بولنا خود ایک نقصان ہے. تو ایک انسان جھوٹ نہ بولے. اور بعض اوقات لوگ جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی جوک بولتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں. تو جھوٹ بولنے کے لیے یعنی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپریل فل کرتے ہیں، فون کیا بولے آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا یا فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ پورا بھاگ دوڑ کر کے پھر پوچھتا ہے کہاں سے ملی خبر، تو بولتا ہے اپریل فول۔ اپریل فول، اپریل فول حرام ہے، اس طرح سے منانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اولاً تو یہ جھوٹ ہے، اور مسلمان کو جھوٹ سے ڈرانا یہ اور بھی بری بات ہے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کا نقصان ہو، ہو سکتا ہے اس کو آپ جھوٹ بول کے ڈرائیں کہ فلاں ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ گاڑی لے کے فوراً تیزی سے جائے اور اس کا خود کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کچھ سخت بات کہیں فون کے اوپر یا کسی طرح سے ڈرانے کے لیے اپریل فول کی بنیاد پر، اور ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام میں یہ صحیح نہیں ہے، جھوٹ بول کے کسی کو ڈرانا، جھوٹ بول کے کسی کو ہنسانا، دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، بربادی ہے اس کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ لوگ ہنس دیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہے، بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے، بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ معلوم ہے کہ تین بار بربادی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ویل اللہ، ویل بربادی کو کہتے ہیں، تو آخرت کے اعتبار سے بربادی کا وعدہ اس سے کیا گیا تین مرتبہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جھوٹ کا کیا پرابلم کیا ہے، جھوٹ ایسی بس مذاق میں بول دیا جھوٹ، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بولنا کہ اس فلاں دن میں گیا تھا تو ایسا ہوا، فلاں دن فلاں صاحب نے ایسا کیا، جھوٹ بات بول رہا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کا مذاق بنانے کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹے واقعات بنائے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ایسا ایسا کیا۔ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، چاہے انسان کو اس میں کوئی نقصان نہ دکھائی دیتا ہو، پھر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا شرعاً جائز نہیں، اور یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ایسے آدمی کے لیے بربادی کہی ہے۔ نمبر چار، جھوٹا خواب بیان کرنا۔ جھوٹ زبان کی آفتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کہا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ لوگوں کو امپریس کرنا ہے، بتانا ہے کہ ہاں ہم بھی اللہ کے نبی کو دیکھے ہیں۔ بعض لوگ سنتے ہیں دوسروں سے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے کعبہ دیکھا، تو یہ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے جھوٹا خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا میں جنت میں۔ جھوٹا خواب بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، اب کہتے ہیں فلاں ابو جان میرے خواب میں آئے اور کہا کہ جائیداد میں سے فلاں جو بنگلہ ہے وہ اس کو دے دو، اس طرح سے جھوٹی باتیں خواب میں بیان کرتے ہیں۔ تو جھوٹی بات، جھوٹا خواب بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جس کا انتقال ہو گیا ہے وہ میرے خواب میں آئے تھے اور ایسا ایسا کہا کہ میرے نام کی، میرے نام کے فاتحہ دو، میرے نام کی قرآن خوانی کرو، میرے نام سے آیت کریمہ کرو، میرے نام سے 10 بچوں کو کھلاؤ، اس طرح سے جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں ہمارے خواب میں آئے تھے، کوئی کسی کے خواب میں نہیں، ہمارا خاص ریلیشن تھا ان سے۔ لوگوں کی اٹریکشن لینے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں میں نیک ثابت ہونے کے لیے بہت سارے لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، جو شخص خواب بیان کرنے کا، خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے، من تحلم بحلم لم يره، جو ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ کلف ان يعقد بين شعيرتين، اس کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی کہ ٹھیک ہے جو کے دو دانے ہیں ان میں گانٹ مار کے بتاؤ، اس میں گرہ لگا کے بتاؤ، اس میں نوٹ لگا کے بتاؤ۔ ولن يفعل، اور بھلا وہ کیسے کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا اس کو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اب بتائے کسی کو کہیں کہ جو کپڑوں میں بٹن لگاتے ہیں ان میں گانٹ مارو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کھجور کی دو گٹھلیوں کے بیچ میں تم گرہ لگا کے بتاؤ، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اس کو ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہا جائے گا جو اس کو کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو قیامت کے دن پھر اس کو سزا ملے گی۔ تو جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، لوگوں میں دیندار ثابت ہونے کے لیے عام طور سے لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، یا بعض اوقات جائیداد وغیرہ کے جھگڑے یا رشتہ داروں کے اعتبار سے ان میں مشہور ہونے کے لیے لوگ اس طرح کے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز جھوٹی گواہی ہے۔ ایک انسان کسی واقعے میں موجود نہیں تھا، دو آدمیوں کا جھگڑا ہے، اب اس کو تیسرے کو پوچھا، اس دن میں نے ایسے کہا تھا نا، ہاں آپ نے کہا تھا ایسا، حالانکہ تھا نہیں ایسا، یہاں پہ موجود وہ تھا نہیں، اس نے سنا نہیں، اس نے دیکھا نہیں، وہ موجود نہیں تھا۔ تو اگر جھوٹی گواہی کو انسان دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بالکل صحیح نہیں ہے۔ خصوصاً بعض اوقات بعض لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں کسی کے اوپر الزام لگانے کے اعتبار سے، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ بہت سخت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ ایسی چیز ہے، بتائیے ایک انسان کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے کتنا خراب لگے گا اس کو، کہ تو جا فرعون کے ساتھ کھڑا ہو جا، کسی انسان کو ابلیس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، کتنا سخت معاملہ، کتنا انسلٹنگ ہوگا۔ اگر ایک انسان ہے اچھا خاصا کھاتے پیتے گھر کا ہے، ایک ایسے انسان کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے جو ایک دم پھٹے پرانے کپڑے والا اور ایک دم خراب آدمی ہے، اس کے منہ سے اس کے تھوک آ رہا ہے، ایک دم ایسا آدمی گندا، پسند کرے گا؟ سیٹ پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے آدمی، بتائیے کہ اس کا یہ عمل شرک کے ساتھ بیٹھنے لائق ہے؟ اتنا گندا عمل ہے یہ جھوٹی گواہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، گندے ناپاک بتوں سے بچو، اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچو، قول الزور جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے، خصوصاً کسی کی عزت کے خراب کرنے کے لیے کوئی انسان جھوٹی بات کہے کہ ہاں میں اس بات کا گواہ ہوں۔ آج تو عام طور سے عدالتوں کے باہر جھوٹے گواہ ملتے ہیں کہ کسی کا بھی کیس ہے، کسی کو بھی گواہ بنا لیا۔ کبھی رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک انسان دیکھتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ کم ہے، یا یہ اپنے ہیں وہ پرائے ہیں، ہاں یہ دشمن ہے یہ دوست ہے، تو آدمی جھوٹا گواہ بن جاتا ہے ایسی چیز کا جس کا وہ خود گواہ نہیں تھا، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الَا أُنَبِّئُكُم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا، تین بار آپ نے کہا، کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ الَا أُنَبِّئُكُم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتاؤں؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ نے کہا ہاں بالکل اللہ کے رسول بتلائیے۔ قال الاشراك بالله، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین سے بدسلوکی کرنا، وجلس وكان متكئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے بیٹھ گئے حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ فقال الا وقول الزور، الا وقول الزور، آپ کہنے لگے خبردار جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی گواہی، آپ بار بار کہنے لگے۔ صحابی کہتے ہیں فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا دہراتے رہے خبردار جھوٹی گواہی سے بچتے رہو، جھوٹی گواہی سے بچتے رہو، جھوٹی گواہی سے بچتے رہو، اتنا آپ بار بار کہنے لگے کہ ہمارے دل میں تمنا پیدا ہونے لگی کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جائے، ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے، کاش کہ آپ چپ رہیں۔ ایک آدمی جھوٹی بات کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے لیکن جہنم کی گہرائی میں اس کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ تو شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو جوڑا ہے کہ ایک انسان کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے، جھوٹی گواہی دے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کتنے لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں کسی کو کچھ کرنے کے لیے، تو تھا نا وہاں پہ، تو تھی نا وہاں پہ، ہاں میں تھی وہاں پہ، میں نے سنی، میں نے دیکھا، ہاں ایسا ہوا، انہوں نے ایسے ہی کہا تھا، جھوٹ، جھوٹی گواہی ہے، یہ شرک کی طرح گناہ ہے، یہ شرک کی طرح گناہ ہے، اس لیے کہ شرک خود ایک جھوٹ ہے۔ اللہ کے بارے میں جھوٹی گواہی شرک بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا بھی عبادت کے لائق ہیں، تو اسی لیے جھوٹی گواہی انسان کے بارے میں حقوق و لباس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو پانچویں چیز جو ہے زبان کی مصیبتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک انسان جھوٹی گواہی دے کسی دوسرے کے بارے میں تہمت کے اعتبار سے، الزام کے اعتبار سے۔ چھٹی چیز غیبت کرنا ہے، کسی کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ بہت مزہ آتا ہے کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کی برائی کرنے میں کہ فلاں میں عیب ہے، یہ فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ جو ہے برائی ہے، اس کو بیان کرنا بہت لذت ملتی انسان کو۔ کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہاں وہ غلط میں اچھا، تو اس میں کبر ہوتا ہے۔ غیبت میں لذت ہوتی ہے کہ دوسرا غلط ثابت ہوتا ہے، انسان کا کمپٹیشن کم ہو جاتا ہے۔ غیبت کا پرابلم کیا ہے؟ غیبت کی وجہ کیا ہے کہ سب دوڑ رہے ہیں جنت کی طرف اور سب میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں، غیبت سے کیا ہوتا ہے، فلاں غلط تو وہ لسٹ میں سے کٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پیچھے ہو گیا، ابھی ہم آگے ہو گئے۔ تو غیبت میں کبر کی غذا ملتی ہے، اسی لیے عام طور سے انسان غیبت کرتا ہے۔ ہاں لیکن جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو غیبت کی اجازت دی ہے کہ قاضی کے سامنے اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، قاضی کے سامنے جا کے بول سکتا ہے فلاں نے میری جائیداد چھینی، فلاں نے میری پٹائی کی، فلاں نے مجھ پر تہمت لگائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جو مظلوم ہوتا ہے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں بات کو، بری بات کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی کسی پر تہمت، الزام وغیرہ جو بھی ہے اس طرح کی بات، اس کو پسند نہیں کرتا ہے، الا ہے کہ کسی پر ظلم کیا گیا، یعنی کسی کے خلاف اس کی غلط بات، واقعی غلط بات ہو تو اس طرح سے بیان کرنا جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ بیان کر رہا ہو اپنی صفائی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بیان نہ کرے، تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس میں موجود واقعی عیب کو بیان کرنا، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کی غیر موجودگی میں وہ بیان کیا جائے۔ اسی لیے یہ غابہ سے، غابہ کے معنی غائب ہونا، تو وہ غائب ہے اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اس کی موجودگی میں کہنا غیبت نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس کو بڑا ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی تم میں سے کوئی کیا ہے پسند کرتا ہے کہ وہ مرے ہوئے کا گوشت کھائے اور مرے ہوئے میں سے بھی اپنے بھائی کا گوشت کھائے، انسان کا گوشت کھائے؟ آپ دیکھیے، اولاً گوشت کھانے کے اعتبار سے جانوروں میں سارے جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، کچھ جانور حلال ہیں انہیں کا کھا سکتے ہیں۔ نمبر دو، مردار کا نہیں کھا سکتے ہیں، ان میں سے جس کو شرعاً ذبح کیا گیا ہو اسی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ نمبر تین، انسان کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، چاہے اس کو شریعت کے طریقے سے کوئی ذبح کرے، بسم اللہ واللہ اکبر، نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن اپنے بھائی کا گوشت، یہ تو اور بھی برا ہے کہ جو اس کا بھائی ہے، جو اس کی بہن ہے، آپس میں مسلمان جو اسلام کی بنیاد پر بھائی ہیں، اپنے بھائی یا اپنے بہن کا گوشت جو ہے مردار کا کھائے، کتنی سخت بات ہے۔ تو یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے کہ کسی کی غیبت انسان کرے، کسی کی غیبت انسان کرے۔ کسی کا واقعی عیب ہے، کمی ہے اس کے اندر، کسی دوسرے کے سامنے اس کو بیان کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ فلاں کے عیب لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ فلاں کی عزت کم ہو جائے، فلاں کی عزت کم ہو جائے، مقصود اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ اگر واقعی عیب ہے تب تو منع ہے ہی ہے، لیکن اگر اپنی طرف سے جھوٹی بہتان اگر کسی پر باندھتا ہے تو یہ تو بہت سخت معاملہ ہے، جو گناہ ایسا ہے جو آسمانوں میں سما نہیں سکتا ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، تم پر رحم کرے گا، پچھلا معاف کر دے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، عام طور سے خواتین میں وقت کا گزارنا جو ہے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ کام کاج کیا، دوپہر کے ٹائم ایک دم فری، شام تک، شوہر شام میں آنے والا مغرب کے بعد، کھانا وانا بن گیا سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا, اب آپ ڈسکشن پوری جو ہے چار دو چار فلیٹ ہیں وہ مل کے بیٹھ گئے یا فلاں پڑوس میں یہ وہ اس کے گھر میں جمع ہو گئے بیٹھے, اب بات کیا کریں, دین کا علم تو ہوتا نہیں ہے, دین کا علم تو ہوتا نہیں ہے, نہ کچھ دنیا کے حالات معلوم ہوتے ہیں, تو حالات کہاں کے معلوم ہوتے ہیں, فلانی ایسی فلانی ویسی. اب چالو ہو جاتا ہے, اب سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں, لوگوں کے معاملات ذاتی گھریلو زندگی کی باتیں بیان کرتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اوقات نکل جائیں گے, زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن کیا ہوا گناہ باقی رہے گا, اعمال نامے میں اس کو لکھا جائے گا, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا, پھر حقدار آئے گا جس کی غیبت کی تھی وہ نیکیاں ہماری اٹھا کے لے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق, سود میں سب سے زیادہ بڑھ کر سود, گھٹیا سود, سنگین اور سب سے زیادہ گرا ہوا سود یہ ہے کہ ایک انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالے. انسان کی عزت کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو لوگ اس کو چور سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, اور عزت پر کسی کے ہاتھ ڈالیں وہ تو پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. کسی کی عزت کے بارے میں کچھ کہے, کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات کہے جس سے اس کی عزت پر آنچ آتی ہے, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ سود ہے, یہ سود ہے. جیسے سود حرام ہے, آدمی اللہ کا دشمن بن جاتا ہے, ویسے ہی کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا, کسی مسلمان پر تہمت لگانا, کسی مسلمان کی غیبت کرنا, اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کی عزت پر آنچ آتی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کے بارے میں, اس کی عزت کے بارے میں نہ کچھ بولنا ایسا ہے جیسے سب سے گھٹیا سود ہے, سب سے بڑا سود یہ ہے. اور سود کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو شیطان نے چھوا ہے, اس کو جن لگا ہوا ہے, گویا کہ پاگل آدمی کی طرح اٹھیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی کسی کی عزت کے بارے میں ایسی بات نہ کرے جس کی اس کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. مسند احمد اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس, کہ میں کچھ لوگوں پر سے گزرا معراج کی رات میں, تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں, یخمشون وجوہہم وصدورہم, وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے, اپنے ہی ناخنوں سے, تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں. فقلت من ہؤلاء یا جبریل, میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت میں دست درازی کرتے تھے, ان کی عزت اچھالا کرتے تھے. وہ لوگ جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی ان کی غیبت کرتے تھے, وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, اور ان کی عزت اچھالتے تھے. لوگوں کی عزت اچھالنے والے قیامت کے دن ان کو سزا یہی ملے گی, برزخ میں ان کو سزا یہی ملے گی کہ ان کے ناخن کے ناخن جو ہوں گے وہ تانبے کے ہوں گے اور اپنے چہرے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے. جیسے دوسروں کی عزت کو انہوں نے خراب کیا, وہ اپنے چہروں کو خراب کریں گے, یہ سزا ان کی ہوگی. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے, اور صحیح ترغیب اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے, یہ حدیث صحیح ہے. تو غیبت کرنا, لوگوں کی عزت سے کھیلنا, یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے. لوگ وقت گزاری کا مشغلہ اس کو بناتے ہیں, بعض اوقات دنیوی اغراض ہوتی ہیں لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے, بعض اوقات بعض خواتین ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے عیوب ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں وہ بھی اٹینشن پائیں کہ بھائی کیا لائی ہو بتاؤ, تو وہ بھی بتاتی فلانے کے بارے میں ایک نیا میسج ہے, تو کچھ رپورٹر ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ سارے گاؤں کی خبریں بیان کرتے ہیں کہ فلاں کا یہ ہوا فلاں کا یہ ہوا. لوگوں کی عزت اچھالنا یہ آخرت میں بہت مہنگا پڑے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساتویں چیز چغل خوری ہے, زبان کا غلط استعمال یہ بھی ہوتا ہے. چغل خوری کیا ہے؟ اس کو عربی میں النمیمہ کہتے ہیں. چغل خوری کیا ہے؟ چغل خوری یہ ہے کہ یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں, تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو، تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو۔ کوئی غصے میں آگے کسی کے بارے میں کچھ بول دیا، اب وقتی غصہ تھا، بعد میں ٹھنڈا ہو گیا، احساس ہوا کہ میں نے غلط کہا، لیکن اس نے سن لیا، اب اس نے کیا کیا، جا کے اس کو بتایا کہ دیکھیے فلانی تو آپ کے بارے میں ایسا کہتی تھی، فلانا تو آپ کے بارے میں ایسا کہتا تھا۔ اب اس کے بھی دل میں خرابی پیدا ہو گئی کہ اچھا میرے بارے میں ایسا کرتا ہے، میرے سامنے آئے گا تو میں تو ایک تماچا رسید کر دوں گا۔ جا کے اس کو بتایا، وہ تو آپ کو تماچا مارنے کے لیے تیار ہی بیٹھا ہے۔ اب یہ کہتا اچھا، تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک بات جو وقتی غصے کے تحت کہی گئی تھی، اگر اس کو نہیں بیان کیا جاتا تو اس کا احساس اس کو توبہ پر لاتا، اور اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا تو وہ تو دوستی کے لیے پہلے سے تیار تھا، لیکن اس کی بات اس کو بیان کی تاکہ ان کے اندر نفرت بنے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نمیمہ ہے، یہ نمیمہ ہے۔ ہاں، سازش کو بیان کرنا ضروری ہے، بعض اوقات لوگ اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ سمجھدار انسان اس سے محفوظ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری میں الفاظ یہ ہیں، لا يدخل الجنة قطات، لا يدخل الجنة قطات۔ قطات کا لفظ یہ بھی نمام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی چغل خوری کرنے والا، اور اصل بات کو الٹ پھیر کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرنے والا، اپنی طرف سے اس کو اور زیادہ سنگین بنا کر پیش کرنے والا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بعض لوگوں کی بات عادت ہوتی ہے، کوئی آدمی ہلکا پھلکا کچھ کہہ دیا، اس کو اچھا خاصا مرچ مسالہ لگا کے سامنے والے کو ایسے سٹائل میں بیان کرتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں آتا بیان کرنا۔ اب وہ جب سنتا، اچھا میرے بارے میں ایسا کہا، ٹھیک ہے آنے دو اس کو۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز بری بات ہے۔ تو لا يدخل الجنة قطات، قطات جنت میں نہیں جائے گا۔ امام مسلم اور بخاری دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مر النبی بحائط من حیطان المدینة او مکہ، مکہ یا مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے قریب سے گزرے، دیوار کے قریب سے گزرے، فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، تو آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعذبان وما یعذبان فی کبیر، آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بہت ہی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ وما یعذبان فی کبیر، ثم قال بلا، پھر آپ نے کہا ہاں، بلکہ ہاں، یعنی حقیقت میں وہ بڑی تھی۔ کان احدہما لا یستثیر من بولہ، ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ وکان الاخر یمشی بالنمیمہ، اور یہ جو دوسرا ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ چغل خوری کرتا پھرتا تھا، چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ چغل خوری کا عذاب آخرت میں، جہنم میں نہیں، اس سے پہلے قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، دو چہرے ہونا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہاں والے کے پاس جائیں گے تو مشرق میں مشرق والے، مغرب میں مغرب والے، یعنی ان کے پاس گئے تو ہاں آپ تو بالکل صحیح بولتے ہیں لیکن وہ ایسے ہیں، اب ان کے پاس گئے، نہیں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ان کی بات غلط ہے۔ کیوں؟ ان کے یہاں بھی، ان کو بھی خوش، ان کو بھی خوش، ان کے پاس بھی عزت، ان کے پاس بھی عزت، ان کے پاس بھی مٹھائی، ان کے پاس بھی مٹھائی، ان کے سامنے ان کے، ان کے سامنے ان کے۔ تو یہ دو چہروں والا انسان ہوتا ہے، یہ ہر دل عزیز ہوتا ہے، یہ ہر دل عزیز ہوتا ہے، یعنی سب کو خوش کرنا ہے، لیکن سب کو خوش کرنے میں رب کو خوش کرنے سے رہ جاتا ہے۔ آدمی کو سب کو خوش نہیں کرنا ہے، رب کو خوش کرنا ہے۔ اگر رب خوش نہیں اور سب خوش ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، اور رب خوش ہے اور سب خوش نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرے، اللہ کے حکم کے خلاف نہ جائے، اس لیے کہ سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود تو ناراض ہوتا ہی ہے، مخلوق کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان شر الناس ذو الوجهین، لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں جو دو منہ والے ہوں، الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک کے پاس ایک منہ سے آتے ہیں، دوسرے کے پاس دوسرے منہ سے آتے ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں جو دو منہ کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے پاس ان کی اور ان کے پاس ان کی، ان کے پاس ان کی موافقت میں بات کرتے ہیں، ان کے پاس ان کی موافقت میں بات کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ حق بات کہے، وہ کسی کی ملامت کا خوف نہ کرے۔ ولا يخافون لومت لائم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم حق بات کہیں گے تو فلاں ہم کو برا کہے گا، نہیں، لوگ برا کہیں اچھا کہیں، ہم حق بات کہیں لیکن نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کہیں۔ بعض لوگ حق بات کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بری بات، کڑوی سے کڑوی زہر ملا کے اس کو اگر بتائیں گے تو یہ حق بات ہوتی ہے۔ حق بات کڑوی لگتی ہے، اس میں کڑواٹ ملا کے بولنا نہیں چاہیے، اس کو یاد رکھیے۔ حق بات، چونکہ بیمار ہوتا ہے، بیمار کو کھانا کڑوا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہے تو آپ اس میں اور کڑواپن ملا کے بولیں، اس کو کڑواپن ملا کے دیں۔ دوائی میں بھی لوگ مٹھائی ملا کے دیتے ہیں۔ ان شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو منہ والا ہو، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو یہاں والوں کے پاس یہاں والوں کا منہ لے کے آتا ہے اور وہاں والوں کے پاس دوسرا منہ لے کے جاتا ہے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے زبان کی مصیبتوں میں سے گالی گلوچ بھی ہے، گالی دینا، ذرا سا جھگڑا ہوا گالیاں شروع، منہ سے پھول برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، صحیح استعمال کرے، اخلاق کے دائرے میں بات کرے۔ جھگڑوں میں عام طور سے چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان غصے میں جب آتا ہے تو اس کی زبان اس کی عقل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب آدمی غصے میں آتا ہے تو زبان کا جو ہے عقل سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، پھر زبان خود آزادی کے ساتھ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ڈرائیور کے بغیر گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، لمز مت کرو، ایک دوسرے کو تانے مت دو، لمز تانے دینا، برائی بیان کرنا، کسی کی عیب لگانا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے برے لقب مت دو، لقب مت دو، ایک دوسرے کو برے لقب دینا، لوگ اپنی زبان سے کیا کچھ نہیں، کسی کے غصے میں آ گئے تو کیا کچھ نہیں کسی کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ بھی لقب دیتے ہیں، کوئی بیچاری کالی ہوگی اس کو کالی، کوئی موٹی ہوگی اس کو موٹی، وہ چھوٹی، وہ ٹھنگنی، وہ کیا کچھ نہیں ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، بعض اوقات کسی کو کافر، کسی کو بددین، کسی کو بدعتی، کسی کو کچھ اور کہتے ہیں، اللہ کی دشمن، اور کیا کچھ نہیں انسان کرتا ہے، اللہ کی دشمن، کسی کو شیطان بول دیتے ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے برے لقب مت دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد ایک دوسرے کو گناہ کے نام دینا کتنی بری بات ہے۔ کسی کو انسان کافر کہہ دے، ارے وہ کہاں، وہ دیندار، وہ تو کافر قسم کے لوگ ہیں، وہ مشرک ہے، وہ لوگ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بیچاری کلمہ پڑھتی ہے، وہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے، فلاں کلمہ پڑھتا ہے، فلاں کلمہ پڑھتی ہے، اسلام لاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اخلاق ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، پھر ناراض ہو گئی، اللہ کی دشمن بنا دی، اس کو کافر بنا دی، مشرک بنا دی، بددین بنا دی۔ تو اس طرح کے برے القاب ایمان کے بعد دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے، اس کے بعد بھی، تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کرے، احساس ہونے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ظالم لوگ ہیں، حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کے نبی، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کی بات ہے، وقتاله کفر، اور اس سے لڑنا کفر کی بات ہے، اس سے لڑنا کفر کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو مسلمان کو گالی نہیں دینا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کو آپ گالی دیں، بلکہ یہ مسلمان معاشرے کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ جیسے بچوں سے کہا جائے گھر میں کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے باہر جا کے بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ ٹیچر اگر کہے کہ کلاس میں بالکل شرارت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ باہر جا کے شرارت کریں۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس پس منظر میں بات کہی گئی ہے اس پس منظر میں بات سمجھی جائے۔ ایک مسلم معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے کو گالی دے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خواتین میں عام طور سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور مردوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ بات بات پر ایک دوسرے کو گالی دینا، اس طرح سے لوگ گالی سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں، خاص طور سے جھگڑوں میں لوگوں کا بریک فیل ہو جاتا ہے۔ تو گالی نہیں دینا چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو صحیح طور سے استعمال کرے۔ حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو جس کو غصہ فیدہ غضب تھا فلیسکت، جب تو غصے میں آ جائے چپ ہو جائے، تو آدمی کو غصہ آ جائے آدمی چپ ہو جائے، جگہ چھوڑ دے، پانی پی لے، لیٹ جائے، بیٹھ جائے، تو اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، تو آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ اپنی زبان کا استعمال نہ کرے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ زبان کو قید میں رکھنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب آدمی کا غصہ عروج پر ہو۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مین الکبائر شتم الرجل والدیہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہل یشتم الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے والدین کو گالی بھی دے گا؟ قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، یعنی آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ بھی جواب میں بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے، یہ اس کی والدہ کو گالی دے تو وہ بھی اس کی والدہ کو گالی دے۔ تو جو آدمی دوسرے کو گالی دیتا ہے اور دوسرا اس کو گالی دیتا ہے تو گالیوں کی شروعات کرنے والا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ جب جھگڑے کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ امام مسلم اور امام البخاری دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ گالی نہ دے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے گندے الفاظ سے۔ اسی طرح سے دوسروں پر تہمت لگانا، خصوصاً خواتین کے اخلاق کے سلسلے میں تہمت لگانا، اس میں یعنی انسان کے لیے بہت ہی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون، سوره النور ایت نمبر 23-24۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں نیک عورتوں پر، غافل عورتوں پر، بھولی بھالی عورتوں پر، اور ایمان والی عورتوں پر، یعنی جو لوگ ایمان والی پاک باز پاک دامن بھولی بھالی عورتوں سے، جو غفلت والی ہیں ان کو دھیان نہیں رہتا ہے، ایسی بھولی بھالی ایمان والی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ڈال دی گئی ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا عذاب ہے، سنگین بھیانک عذاب ان کے لیے ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن یعنی ایک دن آنے والا ہے، وہ دن جس میں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، وہ ایدیہم اور ان کے ہاتھ، وہ ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان تمام اعمال کے سلسلے میں جو یہ کرتے رہے، ان کی کرتوت کا پردہ فاش کریں گے ان کے خود اعضا، ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، انہوں نے جو کچھ کیا تھا ان کا بدن ان کے خلاف خود گواہ بنے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، خصوصاً خواتین کے سلسلے میں اس کو کہا گیا، اس لیے کہ ایک عورت کی عزت پورے سماج میں بہت ہی اہم معاملہ ہوتی ہے۔ ایک عورت ماں ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے۔ ایک عورت اپنے دفاع میں کچھ کہہ نہیں پاتی ہے، ایک عورت گھر میں رہتی ہے، تو اس اعتبار سے خصوصاً عورتوں کے بارے میں بات کہی گئی کہ جو لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سے کسی آدمی پر بھی کوئی تہمت لگاتا ہے، چاہے وہ عزت اخلاق کے سلسلے میں ہو، چاہے مال کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو، تو علماء نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ان کے سلسلے میں بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی اللہ کے نزدیک مجرم ہیں جو کسی آدمی پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ کسی کو بے عزت کرنے کے لیے عام طور سے لوگ تہمت لگا دیتے ہیں، کسی سے حسد ہے اور اس کو بے عزت کرنا ہے، تہمت لگا دی۔ کسی کو جاب نہیں ملنے دینا چاہتے ہیں، اس کو تہمت لگا دی۔ کوئی معاشرے میں اونچے مقام پر ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، تہمت لگا دی تاکہ اس کی عزت کم ہو جائے۔ تو انسان اپنی دنیا کے موقع کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن آخرت میں انسان کو اپنی زبان سے نکالے ہوئے ہر لفظ کا جواب دینا پڑے گا، اس کی ہر حرکت کے خلاف اس کا اپنا بدن گواہ بن جائے گا۔ تو اس لیے کسی پر تہمت بھی نہیں لگانا چاہیے، زبان کے استعمالوں میں یہ بہت ہی سنگین اور بھیانک گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اجتنب السبع الموبقات، سات بڑے سنگین ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ قال الشرک باللہ، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، جس کو اللہ نے قتل کرنا حق کے سوا حرام کر رکھا ہے، ایسی جان کو قتل کرنا، واكل الربا اور سود کھانا، واكل مال اليتيم یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، والتولي يوم الزحف جنگ کے دن، مٹھ بھیڑ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اور پاک دامن شادی شدہ ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ سات سب سے زیادہ سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی زبان سے نکالے ہوئے ہر لفظ کا اس کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اس دن جس دن انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے، کہیں چھپ نہیں سکتا ہے، اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے یہ حدیث جو میں نے ذکر کی اس کو روایت کیا ہے۔ تو دسویں چیز تہمت لگانا ہے۔ نمبر گیارہ، گانا بجانا اور شعر شاعری، وہ شعر شاعری جو اسلام میں منع ہے، شعر فی نفسہ ہی منع نہیں ہے، لیکن ایسے اشعار جو بےہودہ قسم کے ہوں، شرکیہ قسم کے ہوں، گناہ والے ہوں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں گانے بجانے کرتے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شاعروں کے بارے میں فرماتا ہے، وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کو تو بھٹکے ہوئے ہی لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ شاعروں کی اتباع، شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو شاعر ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یہ ایسے دعوے کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، یعنی سوائے ایسے شاعروں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو خوب یاد کرتے رہے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ان پر ظلم کیا گیا اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا۔ ایسے شاعر، یعنی ایسا انسان کہ جس کے خلاف کسی نے کچھ کیا ہو اور وہ اپنے اشعار میں اس کے بارے میں کچھ کہے، تو اس پر کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کلام میں بھی ہے کہ کسی کے ساتھ لوگوں نے بدسلوکی کی اور جواب میں وہ اپنی زبان استعمال کرے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں۔ یہ سورہ اشعراء آیت نمبر 224 سے 27 تک ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی برائی بیان کی ہے، اس لیے کہ عام طور سے شاعروں کا یہ حال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہاں وہاں وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، کوئی آسمان پہ جاتا ہے، کوئی ستارے توڑ کے لاتا ہے، کوئی اپنی جو ہے بڑی بڑی باتیں کرنا، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے سمندروں میں پیدل سفر کیا ہے، تو ایسے کچھ بھی کہیں، شاعر ہے، زبان استعمال کر کے کچھ بھی کہتا ہے۔ ہمارے داہنے ہاتھ میں سورج ہے, بائیں میں چاند ہے, تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے آدمی. ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے قدموں تلے زمین و آسمان ہے. اچھا, کچھ بھی آدمی اپنے دل میں جو آئے کہتا ہے. شعر میں سب فٹ ہو جاتا ہے, ردیف اور قافیے میں سب فٹ ہو جاتا ہے, پوئٹری میں کچھ بھی بول سکتا ہے آدمی. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, وہ ایسی باتیں زبان سے کرتے ہیں, وہ ایسے دعوے کرتے ہیں جس پر عامل نہیں ہوتے ہیں. ہمارے دل میں یوں ہیں, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بہت کچھ اشعار میں بولنا بہت آسان ہوتا ہے, جان دے دیں گے, یوں کریں گے, تو کریں گے, لیکن عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. شاعروں میں اکثر, شاعری میں, شعر میں اکثر دو باتیں ہوتی ہیں, ایک جھوٹ, جھوٹی باتیں, اور دو جھوٹے دعوے. غلو اس میں ہوتا ہے, جو غلو اس کے اندر ہوتا ہے. ہاں, لیکن اگر ایسے شاعر ہیں کہ جو ایمان و عمل سے متصف ہیں اور اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں, کہ شعر کہہ رہے ہیں تو اللہ بھی یاد ہے کہ جھوٹ بولنے پر اللہ پکڑتا ہے, جھوٹے دعووں پر اور اپنی بڑائی بیان کرنے پر اللہ خوش نہیں ہوتا ہے. فلا تزکو انفسکم, تم اپنے بارے میں اپنی زبان سے خود تعریف بیان مت کرو, اپنی پاکی بیان مت کرو, تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو. تو ایسے شاعر جو اللہ سے ڈر کے علمی اشعار کہتے ہیں, جو زندگی کے حقائق پر مبنی ہوتے ہیں, جو سچائی پر مبنی ہوتے ہیں, جن سے انسانوں کو سبق ملتا ہے, تو ایسے اشعار برے نہیں ہیں. بلکہ ایسے اشعار کے بارے میں خود حدیث میں ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً, بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں, بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے. لیکن اس میں زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی شعر شاعری ہی میں پڑا رہے. بہت سارے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے, شاعر لوگوں کا آپ دیکھیں گے حال, کہ ایک چائے کی پیالی ہو, ایک سگریٹ ہو, ایک خالی ٹیبل ہو, ایک پین ہو اور ایک کاغذ ہو, اور کوئی سننے کے لیے تیار ہو, بس ان کی دنیا اتنی ہوتی ہے. کہیں بھی جائیں گے لائن میں کھڑے ہیں, شعر سوچ رہے ہیں, کہیں نماز میں ہیں, نماز میں شعر سوچ رہے ہیں, تو ان کو چین نہیں آتا ہے. شعر شاعری ہی زندگی کا مقصد ہوتی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو برا کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایمان و عمل سے ہٹ کے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اور اسی طرح سے اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال کر جو اللہ کو پسند نہیں ہیں, اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے بن جاتے ہیں. تو زبان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. بعض لوگ بھولے بھالے سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, ہم غزلیں تو نہیں سنتے ہیں لیکن ہم لوگ قوالی سنتے ہیں. تو قوالی زیادہ خطرناک ہے. قوالی غزل بھی بری ہے, عام طور سے جو غزلیں ہوتی ہیں اس میں عام طور سے عشق بازی ہی کی باتیں ہوتی ہیں. تو شعر شاعری میں یہی سب سے زیادہ, اور خاص طور سے ہندوستان کی جو شاعری ہے, مرزا غالب ہوئے یا میر تقی میر ہوں یا فلانا ابن فلانا ہو, ان کے اشعار میں عام طور سے یعنی وہ چیز جو اسلام میں منع ہے, عشق بازی, اسی کے بارے میں اشعار ملیں گے, یہ حرام ہے. ابن قیم نے اپنی کتاب طب نبوی میں, یعنی جو زاد المعاد کا ایک حصہ ہے, اس میں بیماریوں میں سے اس کو بھی ایک بیماری گنا ہے. تو شعر شاعری میں عام طور سے اس کا حسن اور اس کا حسن اور اس کی اونچائی اور اس کی اونچائی بیان کرنا ہوتا ہے, جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. تو شاعری میں, یا بعض لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم گانے نہیں سنتے, ہم قوالی سنتے ہیں, جمعہ صبح سویرے فجر کی نماز نہیں پڑھی, اٹھے اور برش گھس رہے ہیں, زبان دانت گھس رہے ہیں اور قوالی لگائے ہیں, عید کا دن آیا فجر کی نماز غائب, کپڑے استری کرتے کرتے قوالی سن رہے ہیں. تو گھر میں قوالی کا مطلب آج مسلمانوں کے ہاں کچھ تو اچھا دن ہے, دینی دن ہے. تو قوالی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے, قوالی غزل سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غزل میں شرکیہ باتیں تو نہیں ہوتی ہیں, گناہ کی بات ہوتی ہے, لیکن قوالیوں میں عام طور سے شرکیہ اور کفریہ باتیں ہوتی ہیں. ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ, جس کو جانا جنت میں جانا ہو جائے, جس کو جنت میں جانا, یا جس کو جانا ہو جنت میں جائے, جس کو جنت میں جانے کا جنت میں جاؤ, ہم تو مدینہ جائیں گے. کیا ہے مطلب, جنت آلتو فالتو چیز ہے, ہم نہیں جائیں گے جنت میں. تو یہ اس طرح کی باتیں, تو اس طرح کے اشعار جو کہ اسلام کے خلاف ہیں, تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. شعر شاعری, گانا بجانا, ڈھول تاشے گھر کے اندر, یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو بعض لوگ جو ہیں شعر شاعری کرتے ہیں, یہ بھی بری بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی زبان کے بارے میں فرمایا, ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ, مومن جہاد کرتا ہے اپنی تلوار سے بھی اور اپنی زبان سے بھی. بعض اوقات زبان کے استعمال سے حق کا دفاع کرنا پڑتا ہے, تو ایسی صورت میں زبان کے استعمال کو کرتے ہوئے, اگر مثلا اسلام کے خلاف کچھ لوگ شعر لکھے ہیں, شعر کہے ہیں, تو ایسی صورت میں شعر ہی میں ان کا جواب دینا, یہ نہ صرف یہ کہ برا نہیں بلکہ یہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب مشرکین شعر میں اسلام کے خلاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہتے تھے, تو حسان بن ثابت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رکھتے تھے، وہ ممبر پر چڑھ کر اور مشرکین کے ان اشعار کا جواب دیتے تھے۔ تو بعض اوقات شعر اس طرح سے بھی استعمال ہو سکتا ہے جس میں قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہ ہو بلکہ اس کا دفاع ہو۔ اس حدیث کو کہ ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، مومن اپنی زبان سے، اپنی تلوار سے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے سٹرگل کرنا، سخت کوشش کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، صرف لوگوں کی جان لینا یہ، اس کو جہاد کا نام دینا یہ غلط بات ہے۔ جنگ کے حالات میں جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، اس صورت میں ہی ہوتا ہے، لیکن زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، تو ہر وہ کوشش جو دین کے لیے کی جائے وہ جہاد میں آتی ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ زبان کی آفتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کا راز ظاہر کر دیا جائے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے سنتے بہت غور سے اور دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں، ارے ان کی ایک بات بتاؤں، ایسی ایسی بات ہے۔ تو کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں ان کے راز بیان کرنا تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ سیکرٹ باتیں بیان کر کے لوگوں کے فیوریٹ بنتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خواتین میں عام طور سے چیزیں ہوتی ہیں، ایک بات بتاتی ہوں سنو ذرا، اور بٹھا کے سب کو بتاتی ہیں کہ اس کا یہ راز ہم نے دیکھا، آج فلاں ادھر گئی اور فلاں ایسا کیا اور فلاں نے یوں کہا، اس کے گھر میں جھگڑا ہوا، ان کے گھر میں یوں ہوا۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ذاتی معاملات جو ہیں یہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں میں گندی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہی راز دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، معلوم رات میں ایسا ہوا، معلوم میں نے ایسا کیا، میں نے شراب پی، میں یوں گیا تھا، میں فلم کے لیے گیا تھا، اس طرح سے اپنے راز خود بیان کرتے ہیں، جو گناہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے ساتھ عفو کا، درگزر کا معاملہ کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین ہیں۔ مجاہرین، وہ ان مجاہرین کون ہیں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے جواب دیا کہ وہ ان من المجاہرتی ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد ستره اللہ علیہ فیقول یا فلان عملت البارحة کذا وکذا وقد بات یسره ربه ویصبح یکشف ستر اللہ علیہ۔ مجاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا سوائے مجاہرین کے۔ مجاہر کون ہے؟ مجاہرہ یہ ہے کہ آدمی رات میں ایک گناہ کا عمل کرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا، اس کی چھپانے کی بات پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا، پھر صبح ہونے کے بعد لوگوں سے کہے کہ رات کو میں نے ایسا اور ایسا کام کیا، رات کو میں نے ایسا اور ایسا کام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کو، اس کی اس بات کو چھپایا تھا، لیکن صبح کو اٹھتے ہی اس نے اپنا یہ پردہ فاش کر دیا، اپنا راز لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ راز کا ظاہر کرنا، چاہے وہ اپنا راز کیوں نہ ہو، ایسی بات جس کا بیان کرنا شریعت میں جائز نہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نوجوان، ان لوگوں کو دین معلوم نہیں ہوتا ہے، نکاح ہوا، نکاح کے بعد لڑکی لڑکیوں کے سامنے اور لڑکا لڑکے کے سامنے ساری باتیں بیان کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ حیا اور شرافت کے خلاف ہے، حیا اور شرافت کے خلاف ہے۔ ہاں، ڈاکٹر وغیرہ کے سامنے کوئی بات ایسی بیان کی جائے جو چھپانے کی تھی تو اس میں مصلحت موجود ہے، یا والدین کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کرے کوئی بچی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو چیزیں شوقیہ طور پر لوگوں کے سامنے لذت لے کے بیان کی جائیں، گناہ کی، چاہے وہ شراب ہو یا زنا ہو یا کچھ بھی اور ہو، یا نکاح ہی کی باتیں کیوں نہ ہو، تو یہ ساری باتیں بیان کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرھا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مرتبے اور درجے میں سب سے گرا ہوا انسان، برا انسان وہ ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے اور پھر دونوں بھی ایک دوسرے کا ثم ینشر سرھا، وہ خود اپنی بیوی کے راز دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، عام طور سے یہ چیز معاشرے میں ہمارے پائی جاتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے زبان کی آفتوں میں یہ بھی ہے کہ آدمی انسان نوحہ کرے۔ نوحہ کرے کیا ہے؟ مر گیا تو آنکھ سے رونے کی بجائے منہ سے رونا شروع کر دے، عورتوں میں، خواتین میں عام طور سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سوچتی ہے اگر ہم منہ سے نہیں روئیں گے تو لوگ سمجھیں گے ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوا، اس لیے اتنا چلا چلا کے اور پورے جملے گھر سے سوچ کے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے کیسا رونا ہے۔ کتنی بری بات ہے، کیا کیا باتیں لوگ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ایکٹنگ والی ہوتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے اللہ تجھ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس طرح کچھ بھی اپنی زبان سے نکال نوحہ کرنا ہے۔ تو یہ اسلام میں نہیں ہے نوحہ کرنا، زبان سے کسی کی موت پر ایسی بات کہنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ آدمی کہے تو زیادہ سے زیادہ مرنے والے کے لیے دعا کی بات کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس پر رحم کرے، اس طرح کی بات کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، سربال من قطران ودرع من جرم۔ کہ نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی، ماتم کرنا، ماتم کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے اوپر گندک کا خارشی لباس ہوگا، علیہا سربال من قطران، اس کے اوپر گندک کا لباس ہوگا، ودرع من جرب، اور خارشی، خارش، کھجلی والا قمیص اس کو پہنا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو کھجاتی رہے گی اور آگ میں جلتی رہے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، جو جنائز میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو نوحہ کرنے والی عورت کو قیامت کے دن سزا ہوگی۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا غم ہم نے بتا کے لوگوں کے اندر نام کمایا کہ ہاں دیکھیے فلاں کو بہت غم ہو گیا تھا، وہ تو کیا کیا چلا رہی تھی، مجنون کی طرح، پاگل کی طرح کچھ بھی بول رہی تھی، اس لیے کہ اس کو بہت غم ہوا، والد صاحب کے انتقال پہ سب سے زیادہ غم ہوا تو فلانی کو ہوا، اس لیے کہ اس کو ہوش نہیں تھا اور وہ چلا چلا کے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ لوگوں کی فیوریٹ ہو گئی، لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ عزت ہو گئی کہ ہاں یہ دل والی ہے، بہت بہت محبت والی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مجرم بن گئی۔ تو نوحہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے منہ سے نہیں رونا چاہیے۔ انسان کو غم ہو کسی کی وفات کا، دل میں روئے، آنکھوں سے آنسو نکلیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن زبان سے اللہ کی شکایت کرنا، زبان سے بڑبڑانا اور زبان سے بیہودہ باتیں کرنا، چلا چیخ پکار کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے منہ پر مارے، لطم الخدود، اپنے گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنا قمیص، اپنے کپڑے پھاڑے، ودع بدع والجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ جاہلیت میں جیسے لوگ چیخ پکار کرتے تھے، دعوے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، بڑبڑاتے تھے، تو کسی کی میت پر یا کسی اور موقع پر اس طرح سے کوئی چیخ پکار کرے، جیبیں پھاڑے، کپڑے پھاڑے، اور چہرے پیٹے، گال پیٹے، تو یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کسی کی میت پر ماتم کرتے ہیں، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اسی طرح سے بے جا بات کرنا، خام خواہ بعضوں کو عادت ہوتی ہے، وہ چپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، چپ بیٹھنا ان کے لیے سزا ہوتی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ بولنا ان پر ضروری ہوتا ہے، یا وہاں کی بے فائدہ باتیں کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر وہ خاموش رہیں تو کم سے کم اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا۔ ایک انسان جتنا بولے گا اس کی قوت تو جاتی ہے، لیکن ہر لفظ اس کا لکھا جاتا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دائیں بائیں بیٹھنے والے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو فرشتے جو لپک کے باتوں کو لینے والے ہیں، وہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ یہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو لپک کر لینے والا وہاں پہلے سے موجود ہے۔ ایک بھی لفظ زبان سے نکالا، وہ زبان کا نکلا ہوا لفظ یہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اللہ کی طرف سے طے شدہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الیہ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، تم میں سب سے زیادہ مجھ کو پسند اور قیامت کے دن میرے قریب ترین لوگ وہ ہوں گے جگہ پانے والے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَهِّقُونَ، اور تم میں سب سے زیادہ نفرت کے لائق میرے نزدیک وہ ہیں، تم میں سب سے زیادہ مجلس مقام ملنے کے اعتبار سے مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو الثرثارون ہیں، المتشدقون ہیں، المتفہقون ہیں۔ الثرثارون بہت بات کرنے والے، منہ میں جھاگ آنے تک بات کرنے والے، بعض لوگ اتنی بات کرتے سانس بھی لیتے نہیں پوری، اتنی بات کرتے ہیں۔ الثرثارون بہت زیادہ بیجا باتیں کرنے والے ہیں، بالکل زبان میں منہ کو جھاگ آنے تک بات کرنے والے۔ والمتشدقون، اور متشدق وہ ہے جو دوسروں کی عزت پر کلام کرے اور اتنی زیادہ بات کرے جس میں دوسروں کی بے عزتی ہوتی ہے، ایسی باتیں کرے جس سے دوسروں کو چوٹ پہنچتی ہے، اس کو متشدق کہتے ہیں، جو دوسروں کی عزت کے بارے میں باتیں کرے، ان کو بے عزت کرنے میں جو ہے زبان لمبی کرے۔ اور والمتشدقون والمتفہقون، اور متفہق قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کو الثرثارون تو معلوم ہے، المتشدقون بھی معلوم ہے، فما المتفہقون، یہ متفہقون کون ہیں؟ قال المتکبرون، آپ نے فرمایا وہ جو گھمنڈی ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنی بڑائی میں جیتے ہیں، تکبر سے باتیں کرنے والے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی بہت گھمنڈ کے ساتھ ایک دم بادشاہ سلامت کی طرح بات کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو چھوٹا سمجھ کے جیے، بات کریں گے ناک کھلا کے ایک دم سٹائل میں، دیکھیں گے نہیں چہرے کی طرف، دوسری طرف دیکھ کے، اور بالکل ایسا انداز جیسے کوئی غلام سے بات کرتا ہے، منہ کھلا کے سختی کے ساتھ میں تکبر کی بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ گفتگو کے آداب میں سے ہے کہ جسے بات کریں آپ اس کو دیکھیں اگر مجبوری نہ ہو تو، اور اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ ادب سے، اس کی عزت اور احترام کے ساتھ بات کریں، تو یہ گفتگو کے آداب میں سے ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ تکبر نہ کرے، تو تکبر سے بات کرنے والے، تکبر کے ساتھ لوگوں سے سلوک کرنے والے، آپ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ میرے نزدیک نفرت کے لائق ہیں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور یہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور شیخ الالباری نے اس کو سیل جامع صغیر میں حسن کہا ہے۔ تو یہ کل ملا کر 14 باتیں ہوئیں کہ زبان کا غلط استعمال عام طور سے لوگ کرتے ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں حساس ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا کی ہے تو اس کا غلط استعمال کر کے ہم اللہ کے نزدیک مجرم قرار نہ پائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان بولنے سے پہلے سوچے، بولنے سے پہلے سوچے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔